Jean-Marie Vianney ngenda kumana. Matumaini yangu ni tele kuwa unaendelea vema ndugu msikilizaji wa radio Isanganiro pale pote ulipo. Ni yule muda mwafaka wa kukuletea taarifa habari katika lugha ya Kiswahili. Kwanza habari kuu. Baadhi ya viongozi wa vyama vya kisiasa na wanaharakati wa vyama vya wafanyakazi wamekasirishwa na baadhi ya makundi ya kisiasa kuwalazimisha wananchi na wafanyakazi kulipa michango ili hali wawe wasiwe wanachama. Na vyombo vya usalama vimetakiwa kutopendelea upande wowote na kuwatendea haki wanasiasa wote wakati wa uchaguzi. Na mitandao ya kijamii na gharama kubwa ya vitabu ni miongoni mwa sababu kuu za kusorotesha shughuli za kusoma vitabu nchini Burundi. Tamuko la mwenyekiti wa shirika la uchapishaji wa vitabu nchini Burundi. Na huko Dar es Salaam, rais wa Tanzania Suluhu Samia Hassan amesema kusainiwa kwa tamuko la sheria zitakazofanyika urekebu wa mwaka 2023. Kuna hayo bila shaka na mengineo mengi zaidi. Jiunge nami hadi tamati. Fundi mitambo yupo Francois Kimana, karibuni. Isanganiro. Habari kamili. Mitandao ya kijamii na gharama kubwa ya vitabu ni miongoni mwa sababu kuu za kutosoma vitabu nchini Burundi. Tamuko la mwenyekiti wa shirika la uchapishaji wa kusoma nchini Burundi, Eric Ndayisaba, Jumatano hii wakati dunia inasherehekea sikukuu ya usomaji vitabu. Hata hivyo, bwana Eric Ndayisaba anapendekeza utamaduni wa kusoma vitabu ufundishwe shuleni kwa sababu kulingana naye kusoma ni njia moja wapo ya kukuza kiwango cha maarifa. Na tunaposalia katika sekta hiyo ni kwamba kusoma vitabu kuna manufaa kwa sababu maarifa mengi yanafichwa katika vitabu. Hayo yanahakikishwa na baadhi ya waandishi pamoja na mkurugenzi wa idara ya elimu mkoani Kayanza, wakati ambapo tarehe 23 mwezi Aprili ni siku ya kimataifa dhidi ya vitabu. Na wanafunzi wa shule la upili la Wazizi linalopatikana mkoani Kayanza wanaeleza kuwa ujuzi wanao pata katika vitabu na wasaidia kuebuka kidedea na kuchukua nafasi za kwanza katika mitihani ya uigizaji inayoandaliwa kwa ngazi ya taifa. Wanafunzi hao wa shule la sekondari la Uwazisi wanaeleza kuwa uhaba wa makataba unaoripotiwa mkoani Kayanza ni miongoni mwa changamoto zinazokwamisha maendeleo ya usomaji vitabu. Na shirika la Paraseme linalohimiza raia kubadili mwenendo na fikra linaamini kwa kwamba dhamira ya kisiasa ya mabadiliko utaratibu mzuri wa wataalamu wenye uwezo wa utekelezaji unahitajika ili kufanikisha bajeti ya programu katika wizara za umma. Hayo ni maoni yake Faustin Kumana, mkurugenzi wa taifa wa shirika hilo, baada ya baraza la bunge kukemea kitendo cha baadhi ya wizara cha kutotekeleza ipasavyo bajeti hiyo ya programu. Tunaposalia katika sekta hiyo ya kisiasa ni kwamba katika kuendelea na usomaji wa vifungo vya sheria juu ya upangaji upya ya utawala kwa matarafa ambayo iliidhinishwa mnamo tarehe 7 Juni mwaka 2024. Leo tunarudi katika kifungo cha 89 na cha sheria hiyo inayozungumzia juu ya uteuzi wa mkuu wa barabara ambaye huwa akichaguliwa kwa pendekezo la mkuu wa kijiji au kiongozi wa kata. Na baada ya mapumziko kidogo, taarifa hii itaendelea. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Naam, ni kiboko yao. Tukiendelea na taarifa hii ni kwamba vyombo vya usalama vimetakiwa kutopendelea upande wowote na kuwatendea haki wanasiasa wote wakati wa uchaguzi. Matamshi ya Jean-Marie Shimirimana, mwakilishi wa shirika la Ntabariza linalotetea haki za wafungwa wakati wa mafunzo kwa makamishina wa polisi kwa ngazi ya matarafa na mikoa ambayo yaliendesha mkoani Kirundo siku ya jana. Gavana wa mkoa wa Kirundo na pamoja na kamishina wa taasisi ya askari polisi mkoani Kirundo Lambere Habonimana walitaka vyombo vya ulinzi na usalama kuzingatia shughuli hizo na kuwashirikisha wale ambao wamebaki nchini ili kazi yao iendelee bila matatizo. Na habari hii ni kwa mujibu wa Agnes na Omagaze kutoka huko mkoani Kirundo. Na tukitoka huko mkoani Kirundo tujielekeze moja kwa moja mkoani Gitega ambapo baadhi ya shule zimejengwa kwa vifaa visivyodumu, jambo ambalo linatatiza shughuli za uwekezaji wa vifaa vya umeme wa jua katika shule hizo za mkoani Gitega. Maoni ya Edward Juma, mkuu wa huduma ya umeme na nishati ya jua katika mradi wa Sole Nyakiliza unaohusika na kusambaza umeme huo wa jua. Kwa upande wake, mkurugenzi wa idara ya elimu mkoani Gitega ana wasiwasi kuhusu uchelewaji wa mradi huu, kwani ni shule mbili tu kati ya shule 400 zilizopangwa tayari zimefanikiwa kupata nishati hiyo ya jua. Kiongozi huyo anatuliza nyoyo wakazi wa mji wa Gitega kwamba shughuli za usambazaji wa umeme huo huo zitaendeshwa hivi karibuni. Kutoka Gitega tunaambatana naye Gerard Nibigira. Kwa mjibu wa bwana Juma Edward, kiongozi wa idara ya kuzagaza umeme wa jua mashuleni katika mradi Solei Nyakiliza, baadhi ya shule zilijengwa na wazazi pasina kutumia vifaa vya ujenzi vya kudumu, ambapo kuna shule zilizojengwa kwa matofali ya udongo, paa zake hazifai wala shule zenyewe hazina milango, kiasi kwamba haziruhusu kupachika kwenye paa na vibambaza vya shule zenyewe vifaa na mitambo vya umeme wa jua. Ndio maana sasa asema aina za kabati zenye ufundi mkubwa ndizo zitatumiwa kwa kuweka ndani yake vifaa na mitambo ya umeme wa jua, kiasi kwamba wezi au wahalifu wengine hawataweza kuiba wala kuharibu kabati hizo na vifaa vitakuwa ndani yake. Kwa upande wake, kiongozi wa idara ya elimu mkoani Gitega Bigo Defrida Kizimana anao wasiwasi kutokana na kuchelewa kwa shughuli za mradi Solei Nyakiliza, akieleza kuwa tangu zianzishwe rasmi shughuli zake tarafani Bugenda na imepita tayari takribani miaka miwili, hakuna kilichofuata. Ni kwake sasa kujiuliza kuwa huenda muda wa mradi utamalizika pasi na hata kuanzisha kazi zake. Aidha, bwana Juma Edwali atuliza nyoyo akiarifu kwamba mwanzoni mradi ulikabiliwa na matatizo ambayo kwa sasa yalikuisha na kuwa hivi punde kazi za mradi huu zitaanzishwa. Itafahamika kuwa mradi Solei Nyakiliza unataraji kufikisha umeme wa jua katika shule za msingi 400 zisizoweza pata umeme wa Regideso na zinazotoa chakula cha mchana kwa wanafunzi wake. Pia zitajengewa mafiga na majiko vya kisasa, ambapo pia zahanati 400 za mbali na nyaya za Regideso zitapewa pia umeme wa jua. Hata raia watapata vifaa vya umeme wa jua kwa bei nafuu. Mradi huo unataraji kumaliza muda wake tarehe 31 Machi mwakani. Ni wakati ambapo Ijumaa hii mjini Kitega palikuwa warsha ya kuhimiza viongozi tawala wa elimu na afya kutoka mikoa ya kaskazini, katikati na mashariki mwa nchi kuhusu mradi huo Solei Nyakiliza. Kutoka Kitega, Jani Bigira, Radio Isanganiro. Gerard Nibigira, shukrani. Na baadhi ya viongozi wa vyama vya kisiasa na wanaharakati wa vyama vya wafanyakazi wamekasirishwa na baadhi ya makundi ya kisiasa kulazimishwa wananchi na wafanyakazi kulipa michango ilihali wao sio wanachama. Walisema hayo Ijumaa hii wakati wa warsha kuhusu fadhili wa vyama vya kisiasa iliyoandaliwa na shirika la kupambana na rushwa na ubadilifu wa mali za serikali Oricom. Daktari Diomedi Nitelezi, mtaalamu wa usimamizi wa uandalizi, anaona kwamba hilo ni bado halijatolewa katika sheria za vyama vya kisiasa, akieleza kuwa inaweza kudhibitiwa lakini kwa wafuasi wa vyama vya kisiasa vilivyosajiliwa rasmi nchini Burundi. Baada ya mapumziko kidogo, tunahitimisha kwa kuangazia anga za kimataifa. Habari za kimataifa. Naam, katika habari zetu za kimataifa, Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amesema kusainiwa kwa tamko la sheria zilizofanyiwa urekebu wa mwaka 2023 kuanzisha mwanzo mpya wa kukomesha matumizi mabaya ya madaraka na kuziba ombwe la kisheria lililokuwa likitumika kama vyama. Tumusikilize. Ni nyenzo muhimu itakayosaidia kupunguza matumizi mabaya ya madaraka na kuziba ombwe la kisheria lilokuwa likitumika kuchochea rushwa. Hapa sasa linakwenda kuzibwa. Ile itazama kule, itazama kule, itazama kule, engineering ya kisheria ili mtu apate ombwe la kupenyeza yake, sasa hakuna. Zimeandikwa upya, zimepangwa vizuri, ziko wazi, zinajulikana. Vile vile kuwekwa vyema kwa sheria hizi kutajenga mazingira mazuri ya kukuza imani kwa wafanya biashara na wawekezaji, kama nilivyosema, katika kuimarisha shughuli za kiuchumi nchini. Sheria hizi zikipatikana kwa urahisi na zikifahamika vyema na wananchi, zitapunguza uwezekano wa kutenda makosa kwa kisingizio cha kutojua sheria. Kwa ujumla, zoezi hili la urekebu limejibu baadhi ya changamoto za msingi kwenye tasnia ya sheria na kutuongezea hadhi kubwa kiuchumi, kisiasa na kijamii. Samia Suluhu Hassan ni rais wa Jamhuri ya Tanzania. Tunaposalia nchini Tanzania, spika wa bunge wa nchi ya Tanzania Daktari Tulia Ackson ameamuru sakata la madai ya ubadilifu wa fedha kwenye ujenzi wa jengo la utawala jijini Arusha lisikilizwe na kamati ya kudumu ya bunge ya haki, maadili na madaraka ya bunge na taarifa yake itolewe wiki lijalo. Tumusikilize. Mheshimiwa wabunge, jambo hili kwa sababu kama nilivyosema mheshimiwa mbunge alipata nafasi ya kusikilizwa mchango wake na alisikilizwa mpaka mwisho. Nikatoa nafasi kwa serikali ili ilete taarifa bungeni. Imeleta taarifa serikali kupitia waziri na imesomwa hapa. Mheshimiwa Gambo, inaonekana kwenye ile taarifa iliyosomwa na serikali yeye anasema waziri amedanganya kwenye taarifa yake. Kwa hivyo jambo hili kwa sababu mimi sina uwezo sasa hapa wa kuanza kufuatilia kila mmoja, nalipeleka kwenye kamati yetu ya kudumu ya bunge ya maadili, kule wataenda kusikilizwa. Kamati yetu ya haki, maadili na madaraka ya bunge itaanza kazi mara moja na leo tarehe 23. Kazi hii ifanyike wiki ijayo, watapewa nafasi ya kuleta hiyo taarifa hapa bungeni. Na mnazijua kanuni zetu vizuri kwa sababu ndo tuko mwishoni sasa hivi. Kwa hiyo hamna mtu atakuwa hazijui hizi kanuni. Kwa hivyo kamati yetu itawasikiliza, alafu itakuja ituambie nani muongo hapa ndani na kisha hatua zitachukuliwa baada ya hapo. Naam, aliyekuwa akisikika ni spika wa baraza la bunge nchini Tanzania, na sauti hizo pamoja na ile ya rais wa nchi hiyo ni kutoka kwenye kituo cha Azam TV. Hadi hapa ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro, sina budi ya kuhitimisha taarifa hii katika lugha ya Kiswahili. Niwashukuru nyote ambao mliokuwa mkinisikiliza. Nimshukuru pia fundi mitambo Francois Kimana aliyeniwezesha ili niweze kusikika. Mimi ni Jamari Vianenge na Kumana, sina la ziada. Ni wageni nikiwatakia kila laheri, kwaherini.